Hvala vam profesore na razgovoru. Vi ste na velika vrata vratili u karlovačku politiku. Ja portal je izvijestio o vašem o osnivačkoj skupštini gradskog KSS-a. Evo, kako ste zadovoljni recepcijom u javnosti? Pa evo, hvala vama na razgovoru. Samo kažemo, inače nije osnivačka nego obnoviteljska, znači skupština. Znamo da je HSS najstarija parlamentarna stranka u Hrvatskoj, 110 godina, i u krajnjoj liniji kao takva, znači ponovo se obnovila nakon 90. drugi puta, jer je jedna opcija bila da zbog neaktivnosti, zbog tih stvari koje su dogodile, ona jednostavno nestane, što mislim da ne bi bilo baš zgodno, jer još uvijek ima simpatizera te stranke, i ne na moju inicijativu, ali smo znači imali jedan sastanak prije ovoga, prije 2 mjeseca, gdje je dogovoreno da ipak krenemo ponovo u obnoviteljsku priču i da mislim da HSS u gradu Karlovcu ima prostora i da bi bilo šteta da ipak tu tradiciju koja je tako duga ne vratimo nazad, a mislim da imamo i tema i da mislim da imamo i dio ljudi koji će podržati tu priču. Evo, Da, recite. kažem, evo, tu je ovako malo je iznenađenje čak i meni kako je to odjeknulo dosta. Nisam očekivao tako buran početak, jel to je, ali dobro, znači, da. Malo vas mediji zezaju da nisu baš svi skupa u cvijetu mladosti. Pa da, gledajte, to je normalno. Ako znači u krajnjoj liniji, ako kažemo da obnavljamo, onda ne možemo obnavljati sa nekim novim ljudima. Znači, prvo ćemo obnoviti sa ljudima koji postoje, a mi smo ipak svi malo ostarili. I znači u krajnjoj liniji, ako gledate Karlovac koji ima 30% ljudi stariji od 65 godina, znači to je jedna ozbiljna populacija, znači u krajnjoj liniji i onda smo i mi malo stariji, ali oni koji su bili pozvani, znači nisu svi baš stariji od mene, ima ljudi koji su znači u nekakvim još uvijek radnom poletu, ili su radili, ili su u krajnjoj liniji bili na putu, ili znači nije baš takva priča. Druga stvar, znači, ne znam zašto se starije ljude doživljava kao nekakav socijalni višak. Ono tipa ideja, znači, ideš do penzije, kad dođeš u penziju, šta onda? Onda, jel, sljedećih 20 godina čekaš što? Znači, mislim da su ti ljudi, moramo promijeniti percepciju prema tim ljudima, jer stari ljudi su puni iskustva. Čak i ja, znači, koji sam na pragu te penzije, na neki način kroz ovaj vid ću pokušati se izboriti. Znači, naša prvenstvena preokupacija će upravo biti populacija ljudi koji smo, mi se ne skrivamo, vidjeli smo je na slici, jel tako? Znači, bit će, ajmo reći, glas ljudi koji su malo stariji, a smatramo da to u Karlovcu nije dobra politika prema tim ljudima, a isto tako, znači, i jedan glas vidimo od jedna druga marginalizirana skupina, to su naši hranitelji, to su OPG-ovi. Ja imam osjećaj da su OPG-ovi pretvoreni u folklor. I mi se prema njima ponašamo kao prema folklorašima. Oni proizvode hranu, ali pa ne proizvode tu hranu da bi nas zabavljali. Znači, oni toga žive. Folklorši kad plešu, oni u krajnjoj liniji zabadava to rade. Znači, OPG-ovima trebamo dati prostor da nam ponude oni što je proizvode. A znamo da je hrana temelj svakog društva. A kako dati nam toliko jasno, molim vas, što znači da ih se citira kao folkloraše, oni ne zarađuju na tržištu? A znam, oni ne zarađuju, kažem, ali u krajnjoj liniji nisam mislio Mislim, da zar ne zarađuju? Zarađuju. oni zarađuju od svog rada. Znači, treba im omogućiti pravednu utakmicu. Znači, nisam ja protiv znači tržišta ekonomije, ali u ovoj cijeloj priči nekako kao da su marginalizirani, da nemaju dovoljno prostora da ponude to što su napravili. Vidimo, znači, forsira se uvoz, forsira se hrana koja nam je upitne kvalitete, a njihova kvalitetna hrana, mislim da bi grad trebao imati ipak malo jasniju politiku prema njima, da ta, znači, hrana od OPG-ova stigne građanima, jel, grada Karlovca i svim stanovnicima, jel tako? Ok, evo kad ste spomenuli politiku prema domaćim proizvođačima, Županija Karlovačka je pokrenula onaj, oni to nazivaju dinamičkom javnom nabavom, namirnica za osnovne škole, za osnovne škole u njihovom vlasništvu. Pa evo, kako gledate na takvu mjeru? Pa to pozdravljamo, naravno. To se zove, znači, to su takozvani kratki lanci. Znači, da se bez posrednika, da proizvođači koji imaju nešto ponuditi, da direktno, znači, dođu prvenstveno, znači, vidjeli smo da po školama to je krenulo i to je super stvar, ali znači, na taj način će se ta priča, a, znači, očito i pozicija shvaća da je taj dio građana, odnosno taj dio ljudi malo u neravnopravnom položaju, pa taj potez pozdravljamo. Jel? Znači, na tom tragu bi grad trebao odraditi, ima ideja, ima mogućnosti gdje bi se to onda moglo kvalitetnije postaviti. Znači, treba otići među te ljude, poslušati, ja sam, znači, u krajnjoj liniji bio dugo ravnatelj poljoprivredne škole, znam te ljude, znam što ih muči, znači, mogu njihov glas prenijeti i reći, gledajte ljudi, dajte im povoljnije tretmane, povoljni prostor, omogućite, ne znam zašto, petak i subota kada su znači najveći promet prema tržnici, pa ubacite šatlove, znači ubacite linije da ljudi mogu autobusima doći do te tržnice. Ili u krajnjoj liniji, zašto stariji ljudi, 65-70, ne bi imali besplatno parkiranje u gradu? To nije veliki trošak. A isto tako, na primjer, kao Lidl. Lidl ima, pred Lidlom imate onaj cijeli niz parkirališta za, znači, žene sa djecom, gdje je to označeno i one imaju prednost. Zašto na svakom parkiralištu ne bi bilo takvi 5, 6, 7, 8 mjesta? Čovjek ako ima, jel, on je još uvijek mobilan, može, ne može baš biciklom, ali može autom doći do grada, do tržnice i mjesta za njega gdje ima prednost. Evo, to je samo jedna sitnica za te ljude, jel? Evo, I za nedavno koji smo... su starije dobi, ali nas isto tako znači će dođu do OPG-ova da kupi nešto što je zdravo, prirodno i tako dalje. Ovo što govorite o domaćim proizvođačima i prodavanju na tržnici, podsjetilo me na slučaj nedavni kada je neki čovjek, penzioner iz Vukmanića, ako se ne varam, došao prodavati ono malo što je proizveo u svom vrtu na tržnicu i bome ga je opelješila inspekcija jer nije registriran prodavač. Eto, koliko je to problem? Jesu li ti poljoprivrednici ili oni koji se usputno bave poljoprivredom pa dođu na ideju, aha, evo, danas je četvrtak, sutra bi mogu ići na plac prodati to nešto malo mrkve, jesu li oni upoznati sa svim pravilima tog poslovanja? Da, znači sad ste me podsjetili na onu situaciju, ako se sjećate kad je ona bakica u Lici pekla rakiju, pa je, ne znam, za jedan kotao rakije platila 5.000 eura kazna. Mislim, to su anomalije koje se ne bi smjela događati. Znači, u krajnjoj Ali, liniji... pardon, što su anomalije? To da je ona pekla tu rakiju ili to da je kažnjena? To da je kažnjena, jer nije znala za pravila. Jel? Znači, ne, to je, znači, u tim situacijama, u krajnjoj liniji, i tu je, znači, na neki način, ajmo reći, trebamo zaštiti takve ljude. Znači, to se ne bi smjelo događati. Da, ali ko je odgovoran za to? Žena koja je kršila zakon ili inspekcija koja je provela zakon? Pa u toj cijeloj priči, nažalost, taj čovjek koji je kršio zakon, znači inspekcija, ali ne mora inspekcija biti uvijek tako kruhta, znači ono tipa, jel? Znači može se, tu se znači može preventivno Dakle, djelovati. ne mora se držati zakona ko pijan plota, što je rekao drug Tito. Ma da, sad me navlačite na priču. Jasno. Ne, naravno. Kažem, treba izbjegavati takve anomalije. Jel, Treba treba ispraviti i izbjegavati fleksibilno. na pametan način. Uvijek postoji pametan način da se takve stvari, a ne da to bude onda pravilo. Znači, dakle, jedan put prekršite to pravilo, onda to postaje pravilo. Naravno da to ne smijemo. Jel. Ali to je jedan nonsens koji je dobar primjer što treba napraviti da se tako nešto ne dogodi. Eto. Evo, grad Karlovac je već, ne znam, cirka 2 godine imao taj, i dalje ga ima, ali je pred istekom ugovor o javnoj usluzi prijevoza kojeg ste spomenuli. Jeste zadovoljni tom uslugom javnog prijevoza u gradu? Umirovljenici imaju besplatan prijevoz. Da, znači u krajnjoj liniji ja sam još uvijek relativno dosta mobilan, pa se biciklom, osim po gradu, jer znači nisam tako jako star, ali ljudi koji zaista znači su u 70-im godinama, znači imaju taj dio. Međutim, vidimo nešto što bi se u tom smjeru bi se moglo doći do poboljšanja. Jel? Znači nema dovoljno linija, a istovremeno voze ogromni autobusi. Znači vidite autobus koji, ne znam, vozi u 10 sati praktički poluprazan. A onda i nakon toga nemate 3 sata liniju. To je izvanredno riješila Lička županija i sad Sisačko-moslavačka županija gdje su uveli znači te ajmo reći linije koje stalno povezuju stanovnike sa središtem unutar Like ili u Sisku je ta priča, tamo je ta lina, Lika Ekspres, znači u krajnjoj liniji zašto Karlovačka županija ne ide u tom smjeru gdje bi te linije bile češće, gdje bi bile funkcionalnije. To se zove shuttle sustav gdje to onda znači dobivate, recimo primjer radi, bolnica. Stanovnici znači koji su starije dobi sigurno češće posjeću bolnice i tu je onda problem. Prvo znači tih autobusa koji su gore nemaju gdje parkirati, a drugo vrlo rijetko idu. Znači jedan vrlo jednostavno rješenje prema bolnici, znači korisnicima grada, da svaki 20 minuta, svaki 15 minuta ide takav jedan manji bus i to se onda znači fluktuacija je puno veća. Naravno, subotom, nedjeljom, kada nema pregleda, ne treba. Znači, pa ne moramo biti sve ono, jel, uravnilovka. Znači, možemo biti malo fleksibilni, možemo biti malo organizirani. Znači, u tom smjeru možemo razgovarati kao neki vid politike. Jel? Okay, upravo, ako se ne varam, upravo traje javna rasprava o novom ažuriranom sustavu javnog prijevoza u Karlovcu. Jeste li uključeni u to? Ne, nisam uključen, no imam nekih, ono, ajmo reći, privatnih obaveza, pa nisam to stigao, ali recimo to mi sad kad smo razgovarali, to mi je palo na pamet i kažem, evo, s ove strane mi to možemo onda, ajmo reći, poduprijeti, kao stranka. I to pozdravljam, ako će to biti uvedeno, zašto ne? To je, znači, još jedan korak, znači nastavimo raditi nad nešto što će ostati trajno, a ne ono tipa, znači, jednodnevna akcija ili, evo, sad je to ovaj mjesec ili ove godine. Ako sam rekao ova parkirališta, nacrtajte i ona ostaju trajno na korištenje ljudima da imaju besplatno parkiralište ako su stariji, znači tako dalje, ili u krajnjoj liniji taj prijevoz neka bude onda trajno rješenje. Vi ste bili direktor Čistoće i ta tvrtka je neki dan najavila porast cijena. Evo, radio Mrežnica ima naslov Nova era karlovačkih čistoće, cijene gore za 70% od 1. kolovoza. Pražnjenje jedne kante od 120 litara karlovčanima će od 1. kolovoza biti skuplje za 7 eura, odnosno 70%. Kako vi na to gledate? Pa dakle, činjenica je da će se pojavom i znači aktiviranjem ovog Babine Gore, znači da će Karlovačka čistoća morat plaćati odlaganje. To pada njima. Drugo, znači oni neće moći naplaćivati uslugu, oni su donedavno, znači bilo je iz Dugarese, iz nekih okolnih mjesta, se su naplaćivali. Isto tako, čitao sam da su, ne znam otkuda, iz Dubrovnika, od nekuda je stizao otpad, mislim, to nisu mogli ništa, to je država odredila da je to. Znači, prema tome, tu su zarađili. To znači da se ta tvrtka mora reorganizirati. Ja ću reći sada, znači, ono tipa, znači, nešto što će biti, ono, neće pasat, možda sada trenutno u poziciji, ali ja mogu pitati čemu služi inkasator? Znači, inkasator To je jedno od 10%. mojih pitanja koje sam pribilježio. 10%. Pa, mislim, ja znam, ja mogu reći, gledajte, mi se zalažemo da se ukine inkasator. I da se time 10% smanji, cijena, znači 70 minus 10, opet smo malo povoljni, a taj posao će morat preuzeti onda, znači, zaposlenici, recimo, čistoće i ovi svi drugi. To je jedno Evo, rješenje. dajte A vi još... Molim? iz svog iskustva direktora Čistoće, objasnite nam taj odnos Čistoće inkasatora. O čemu se tu radi? Pa znači, oni su obavljali uslugu naplate i ja sam bio protiv toga, ali krajnjoj liniji, znači, čistoće ima kamione, ima radnike, ima sve ovo ostalo i onda, znači, vrijednost svega toga vam je nekakvih 85%, a neko ko izda račun u tvoje ime 15%. To je ko ono marža na trgovačkog centra, jel? I, jel, nikako da taj inkasator, on je takav kakav je, nekoga je postavio, osnovao i on živi, živi, živi. Dobro, ali ko je donio odluku o, valjda vi kao direktor ste odlučili da sklopite taj aranžman s inkasatorom, Ja sam ga samo, ajmo reći, parafirao i produžio. Znači, ne? on, ja u mom mandatu, onda sta Ko sa vam je zakon. rekao da to morate napraviti, da Pa, to... ono, tipa, pokušali su objasniti, onda su me uvjeravali da je to ipak financijski bolje. Jel? Znači, uvjeravali sam da je to financijski bolje i onda sam ja nakon 2 dana pregovora rekao, ajde, dobro, ajde, ajde bolje. Mislim, bilo je jasno da, jel, to znači gašenje inkasatora, to je, znači, tvrtka koja je... Aha, ako Čistoća ne bi potpisao taj ugovor, A, inkasator bi gledajte, ako se... Čistoća ne bi potpisao taj ugovor, ako znači Vodovod ne bi potpisao taj ugovor, onda bi se oni našli u ozbiljnim problemima i onda je to, ajmo, znači, ajmo staviti, neka to traje dalje. Jer vidjeli smo kako je Karlovački tjednik i Radio Karlovo se spojili u jedno, znači bilo je prijepora, ali znači opet došlo je do racionalizacije. Jer ako se ne varam, inkasator više od polovice svojih prihoda dobiva upravo iz tog posredovanja u naplati, a ne iz upravljanja zgradama. Tako je. A i opet je pitanje, evo, što vi mislite o tome, zašto bi grad Karlovac uopće bio vlasnik tvrtke koja upravlja više stambenim zgradama? Pa imamo ovaj situaciju da grad Zašto Karlovac to ne bi, zašto taj dio ne bi privatizirao? pa jedan dio se je privatizirao. Vidimo, znači, u krajnjoj liniji da jednim dijelom ti zgrade upravljaju privatne tvrtke. Tvrtka gospodina Petrčića i Taj sve što... dio gradske tvrtke, zašto bi grad to, koji im, nije to ono prirodni monopol, ne? Kao što Pa je, nije. da. Da, to nije prirodni monopol i u krajnjoj liniji postavili ste dobro pitanje. Da. Da, znači ja se slažem da se to stavi na tržište i gotovo, jel? Znači, mislim da tu, ja postojim kod toga, znači da ta tvrtka možda i nije potrebna, a time bi se uštedio. Evo, znači, taj dio, ti 10%, evo, preusmjerite, zašto umirovljenici koji su, znači, izgradili taj dio, znači koji stari 80 godina, znači zašto oni moraju plaćati taj doprinos na vodu, znači za kolektor, za ovo, za ono, taj posto koji je ostajao inkasatoru, neka se oslobode, znači oni koji, kažemo u ovom slučaju, umirovljenici koji su to sve skupa izgradili, neka oni imaju umanjenje i neka se njima ne oprosti ili nek se umanji taj dio. Evo, Dobro, znači vrlo. u kakvom tonu ste se razišli kao direktor s gradom Karlovcem i gradonačelnikom Mandićem? Pa dakle, u principu, nakon što je HSS prestao biti član koalicije, znači, ja sam imao opciju da pristupim HDZ-u, što nisam, jel? Ili da napustim svoje mjesto direktora takve tvrtke i ja sam se povukao na mjesto informatičara u toj tvrtci i nastavio sam dalje raditi. Dalje sam ja, znači, nastavio nekim svojim putem koji je meni... Aha, postali ste informatičar u tvrtki Čistoća. Dakle, znači, bilo je slobodno radno mjesto, ja sam postao informatičar, znači, tako je bio ugovor da u slučaju prestanka, kako se zove, mjesta direktora, mogu zadržati posao prema svojoj struci. Ja sam Ferova, znači nastavio sam posao informatičara kao neki referent tamo informatike koji održava u Dobro, sustavu. ali imate li neke u odnosu sa gradonačelnikom, imate li tu neke nerazjašnjene račune? Ne nužno inkasatorove. Da, ne nužno inkasator. Pa gledajte, on je kako se zove, preuzeo od gospodina Jelića tu funkciju. Generalno, znači, moj svjetonazor očito HDZ-a nije baš potpuno identičan. I u krajnjoj liniji, mislim, ne ono, nego sam način upravljanja, znači kako to radi HDZ-u. Ja HDZ-u priznajem, oni rade politički savršeno, ali to nije moj mod, jel, što bi rekli. Prema tome, znači, sa gradonačelnikom se pozdravim i tako dalje, ali nismo našli zajednički jezik koji bi nastavili A raditi. hoćete li moći na zajednički jezik kao predsjednici stranaka, s obzirom na to da je HSS na nacionalnoj razini pristupio vladajućoj koaliciji? Gledajte ovako, znači, mi smo dosta liberalni. znači što on tom dijelu od vrha prema dole nismo znači iako smo znači to što je HSS pristupio znači vladajućima na neki način vodi se, a što mislim da ću ja, vodit ćemo se Radićevi, znači svjetonazorom, a ako se sjećate 1926. u Subotici, on je rekao dogovoran je kundak, znači to će naša prva, ajmo reći, stvar koju ćemo raditi, probat ćemo se dogovoriti. Probat ćemo se Kako je dogovoriti. rekao Radić, dogovoran i kundak. Dogovor, a ne kundak. A To je dogovoran je, dogovor, a ne kundak, znači to je njegov jedno znamenitih izjava, svi ga pamtimo, nemojte srljati ko maglu, ko da. guskom maglu, ali ima on hrpu toga i ne Ima mora još uvijek bilo daleko. koje. Znači ja se mogu držati Radićevih izjava i temeljem toga, znači čovjek je bio vizionar, prije 100 godina je on, ajmo Dakle, reći. želite reći da vlada na čelu supsidijarnosti stranci, da vam niko neće određivati s kim ćete na lokalnoj razini. Da, to je To znači u je. krajnjoj liniji uvijek dozvoljeno, pa to vidi da znači ovisi o mogućnostima da, gledajte, jedna stvar, znači prema, ne znam, Wikipediji vam je HSS, vam je stranka centra, lijevog centra, jel? To je SDP. Međutim, SDP je malo skrenuo iz tog centra, a HDZ koji po vokaciji desni, on se pokušava ubaciti u centar, jel? Znači, svi žele biti u tom centru, što god to značilo. Prema tome, prostor za dogovor je sa svima, osim za skroz lijevima, za skroz desnima. Jer ono što sam ja Je li rekao, onda SDP lijevi centar ili nije? Ako je skrenuo. on je po Wikipediji lijevi centar, a malo su skrenuli i malo lijevije, po A, meni, jel? SDP je malo skrenuo. Da, Pa malo dobro. skrenuli iz tog centra prema ljevici, jel? Malo previše. Mislim, bar ne po meni, jel? Ok. Pa dobro, jeste li se, je li vam se neko javio nakon obnoviteljske skupštine od političkih aktera u gradu? Pa nije još i rano. Znači, tek smo izašli i mislim da bi ovo bilo. Znači, mi ćemo ponuditi prvo, znači, mi se moramo obnoviti na način da ćemo pokušati aktivirati sve ljude koji su nekad bili u HSS-u. Znači, u krajnjoj liniji na nacionalnom nivou vam ide jedna velika akcija da se sve stranke HSS-a koje su HSS, braća Radić, Hrvatska demokratska stranka, da se znači zajedno, da budu zajedno pod jednim kišobranom i to je aktivnost koja ja vjerujem da će uspjeti i Kožić i Koren koji su znači izašli, oni će najvjerojatnije da ćete biti zajedno. Mi u Karlovcu nemamo takvu situaciju, znači nemamo nekakvih nezavisnih HSS-ovih lista, ali činjenica da jedan dio se pasivizirao, jedan dio je otišao, čak nije ni u druge stranke, to vrlo malo. Ali kažem ti pa razgovor naravno sa svima. Ali Znači dogovor, a ne kundak, jel? postoje demokratski HSS u Netretiću, Bosiljevu, možda još negdje. To su ovi disidenti iz HSS-a koji su osnovali svoju stranku. Čekajući pogodno vrijeme da se vrate u matičnu, eto, je li to pogodno vrijeme došlo? Pa to je pitanje županije. Da. Znači, morate pitati gospođu Lasić, znači da li ona to ne radi, znači ona je županijska predsjednica, ja kažem ne bi ipak izlazio iz te priče, ja bi volio priču na gradskom nivou. Jer mislim da ta priča na gradskom nivou, tu se sad malo, ajmo reći, nekako je ta politička priča zamrla i da li je to dobro u demokraciji, mislim da baš i ne. Dobro, bila je na gradskom nivou zamjenica gradonačelnika Marina Kolaković. Je li ona povratnik u stranku? Ona je prešla u stranku Milana Bandića. Ali njega više nema. Njega više nema. Ja ne znam što on razmišlja generalno, jel? Znači, kažem, vrlo malo ljudi je prešlo u neku drugu stranku, uglavnom su se ljudi pasivizirali, jel? A bi Tako se da. ju primili nazad u stranku? Pa gledajte, nemate razloga da nekoga ne primite. Ne postoji ono tipa odrednica, ja sad tebe neću primiti, jel? Znači, ako osoba kaže, eto, te stranke više nema, ugasila se, tako dalje, želim sudjelovati, jel, ne vidim sad razloga da, jel, znači, iz stranke koja se ugasila, vrati se nazad, jel, to je. Dobro, HSS je na neki način desetljećima okupirao Hrvatski dom, koji je sada u rekonstrukciji i tamo imao svoje prostorije, ali i kontrolu na cijelom Hrvatskom domu. Gdje sad HSS uopće ima prostorije? Dakle, ovako, od 2011. HSS je prepustio upravljanje Hrvatskim domom zato što je to bilo, ajmo reći, preozbiljna priča da bi, tako, ajmo reći, stranka koja praktički nije imala profesionalce da uz to što vodi i organizaciju još i nadgleda cijelu tu priču. Jel? Ja sam u jednom intervalu tamo 2000. godine imao sam neke veze pa sam čak mogao čak i osigurati neka sredstva da se to obnovi preko neke nizozemske fondacije, ali to nije profunkcioniralo i HSS, u stvari Hrvatski dom je ono propadao. I oni kao takav jednostavno, tamo su počeli pucati cijevi, tamo vam je počelo grijanje, otkazivati, tamo je svašta nešto. I u krajnjoj liniji mislim da je čak bio i opasan ono za korištenje, tako da je to bila ta priča. Hrvatski dom se obnavlja. Znači, vjerojatno će biti dogovor sa vladovićima da možda nam ustupe dio prostora, dio vremena, zbog toga što su hrvatski seljaci poklonili, znači, zemlju Hrvatskoj seljačkoj stranci i sudjelovali su u izgradnji. Znači, Hrvatska seljačka stranka je dobila, znači, zemlju, ljudi su to sagradili. Naime, to, ajmo reći, pod navodnim znakovima duga, možda, znači, probat ćemo da možda imamo tamo svoje Ali prostorije. nije HSS gradio Hrvatski dom On prvo. je dao zemlju, znači. Zemlja je dana, znači hrvatski seljaci su dali zemlju HSS-u, zemlju, jel? A onda kasnije, znači, je bilo ta priča gdje je, evo, tako ostala. I on je bio simbol, znači, simbol hrvatstva. Znači, ja sam osobno bio u JNA, gdje mi je moj zapovjednik, Crnogorac, jako zamjerio i mi rekao, gledaj, bre, usred Karlovca ima hrvatski dom, ne može to tako. '81. jel? A vidite da može. Ha, može. I šta je onda, je li na neki način bili taj Hrvatski dom bio obnovljen mnogo ranije da nije bilo tih, pa možemo reći potpuno sumanutih ugovora grada Karlovca i HSS-a. Jer da sad ne ulazimo u sadržaj tih Da, ugovora, da, da, ali jasno. ti ugovori su u velikoj mjeri sumanuti. Da, znam, znači sam provjerio to kako je to izgledalo, nije to bilo dobro, ne znam, hrvatski dio HSS, vodstva HSS-a se držao kao pijan plota tog prostora, a sad smo vidjeli u rekonstrukciji da je to stravičan zahvat, da su oni to, ne znam koliko, dva puta su ga zidali, pa su ga rušili, pa svašta nešto, znači to je zaista jedan vrlo, vrlo ozbiljan zahvat, da bi on, znači, imao tu funkciju, ne znam, evo moje promišljanje, ako će se ići ovno u sportske dvorane, Karlovac ostaje bez nekog ozbiljnog prostora gdje može primiti 1000, ne znam, studionika za koncerte, za bilo šta, to znači da onda Hrvatski dom će preuzeti vjerojatno tu funkciju. Po meni, jel? Znači, tako da je to, ajmo reći, mogućnost i da se to što prije odradi. Kaže, mi ćemo kao HSS vjerojatno poslati zahtjev da, jel, vis-a-vis toga neki prostor tamo ili dio prostora ili već nekako, ali to će biti stvar dogovora. Dobro, ali pitao sam gdje sad imate. Pa gledajte, obnovili smo se prije tjedan Evo, dana, u pardon. kafiću. Da, znači, mi smo sada online i ono tipa gledamo, znači, da eventualno se iznajmi dio prostora, znači, uputit ću opet zahtjev, znači, da se nekom mjesnom odboru i negdje gdje će moći biti, znači, dio arhive, znači, stranka ima dio arhive koji je po privatnim, znači, ne znam, nekim garažama i tako. To sve treba objediniti, to sve skupa, znači, treba staviti na neko mjesto, eventualno gdje se ljudi mogu naći, ne znam, jednomjesečno ili već kako. Naravno, to mi treba poraditi. Vi ste prosvjetari, prije službenog početka razgovora ste rekli da radite u RCK, taj regionalni centar kompetentnosti je, eto, što se krije iza fraze? Vi tamo radite, je li to, evo dajte nam svoju ocjenu, što tamo, je li to proradilo i objasnite što tamo radite? Da, znači ja sam se, evo što kažem, pred kraj svog radnog vijeka vratio u prosvjetu zato što neki privatni moji poslovi ili radim još i za agenciju, radim za još neke druge, znači nekim projektima, to mi je zgodna kombinacija i obzirom da sam elektroničar, znači i taj regionalni centar je u stvari dio škole. On je obnovljen kao primjer gdje se onda znači na jednom mjestu nalaze prostori sa suvremenom opremom gdje bi eventualno uz potrebe znači učenika prvenstveno Šansa i trgovačke škole, gdje bi dolazili i ostale škole ili eventualno gdje bi se održavali neka usavršavanja, to se zove sad mikrokvalifikacije, gdje bi ljudi onda, ne znam, znači evo, trenutno ja konkretno radim na razvoju jednog sustava obnovljivih izvora, to ćemo nešto pokazati i sada u četvrtak. Igramo se sa dronovima, radimo jedan model umjetne inteligencije, sada je to trenutno in, prema tome ima tamo vrlo pametne djece i s njima razvijam neke sustave koji će biti vjerojatno zanimljivi. Evo, znači Evo, već je... zvuči zanimljivo. Kao, šta radite, neke modele, što, evo, recimo, o toj umjetnoj inteligenciji, šta radite s tim? Znači, ono tipa gledati, znači, umjetna inteligencija je u stvari jedna neuronska mreža i kako tamo imamo nekoliko, znači, desetaka računala, znači, povezujemo ta računala, znači, i simuliramo da ljudi shvate kako to funkcionira, znači, u nekom velikom sustavu, jel? Znači, da ono kad priča o umjetnoj inteligenciji, znači, da ovi tehničari razumiju kako to funkcionira, vjerojatno će to biti zanimljivo i ostalima, pa tu priču, evo, na toj priči sad ono, paralelno radim, vodim jednu grupu nadarenih učenika, pa snima, evo. Dobro, ali dajte nam neku sliku tog RCK, kako to izgleda, je li to, jesu li hodnici puni, je li živahno tamo, Nije, nije, nije, eto, znači, objasnite zato nam što, malo taj RCK. da, znači, zato što u krajnjoj liniji, ovisi o tome kako to radite. Znači, imate primjer, recimo akvatike koje super funkcionira. Jel? I zato što to tamo tako su složili priču. Jel? Ali imate primjer značajnog centra Nikola Tesla koji uglavnom je prazan. Jel? E sad, zašto ljudi radije idu gledati ove ribice, a ne idu radije gledati izum Nikola Tesle, to probajte vi sami zaključiti. Znači, taj regionalni centar, znači on je jedini u Hrvatskoj koji pokriva dva sektora, strojarstvo i tehnika, i on uz dobro upravljanje može zaista biti centar i pogon za cijeli Karlovac. Znači, ako imate tu priču gdje ćete, ne znam, povući preko Erasmusa 1000 učenika, gdje će vam dolaziti i ostale škole da to vide, onda na taj način imate, znači, stalno, znači, dio ljudi koji će se vrtiti po tom centru, u središtu je Karlovca, automatski ih punite hotele, automatski, znači u krajnjoj liniji imate na neki način mogućnost da taj regionalni centar stvara i dohodak. Jer primjer, ja sam kao ravnatelj škole vidio sam kako to funkcionira u Ljubljani, ja sam gradio prirodoslovnu školu, upravo tako, ona je trebala biti Evropski centar za, znači, akvakulturu, naslonjen na ovo, međutim, znamo što se dogodilo i to sve skupa je palo, nažalost. A na što mislite? Na svoju smjenu? Da. Jer vas je tada izravno ministar smijenio. Da, to je, znači, ne samo mene, nego u paketu nas 13. Nikad prije, nikad posle, znači, nije smijenjeno, ja ne znam da li je ukupno smijenjeno 13 ravnatelja koliko sam ja u školstvu, jel? Tada je ministar bio Željko Jovanović. Tako, i znači on je došao do toga da smo mi napravili tako veliki zločin jer smo upisali djecu ispod bodovnog praga. A sve poljoprivredne škole u Hrvatskoj su bile prazne. Znači od tih 13 ravnatelja, 7 ili 8 ravnatelja su bili ravnatelji poljoprivrednih škola. Gdje ste se vi borili da bilo koje dijete vam dođe, da je super sretni, jel? Tamo znati sami veterinari su prišli i tako dalje, ali poljoprivreda to je jel, nešto što je zanemarivano i nažalost evo i to je onda bila odluka koja je bila takva, znači ona je kasnije pala na sudu i jel, znači dječja pravobraniteljica znači je rekla to je u redu, jer smo mi omogućili djeci, pogotovo ženskoj djeci koja se nisu imala gdje upisati tu. Zanimljivo da niko nije postavio pitanje šta je sa tom djecom koja su ispisala, koju smo im morali ispisati. Završili su u stolarima. Znači imali ste te godine jedan ženski razred stolar, jer se te djevojke nisu imali gdje upisati. Pa Onda su da, one zanimljivo, kasnije. imali sad Molim? neki povećan broj ženskih stolara Pa djeluje. ja ne znam da li ima, oni se kasnije prebacili u neke druge struke, ali formalno, znači, zadovoljio se taj propis i onda su oni, nisu znali šta bi s njima i evo, to vam bilo rješenje gdje su se oni upisali taj dio i onda se kasnije prebacivali u šumarski tehničar ili veterineri i tako dalje. Mislim, evo, jedna zaista tako čudna priča, evo, ja sam se našao u toj priči, nažalost, i onda me sudbina odvela dalje. Nažalost, kažem još jedan put, završena je ta fantastična priča gdje je to trebalo biti sve spremno. Gaza ima jedan veliki prostor koji je sada potpuno neupotrebljiv, to ono pomoćno igralište gdje je bilo već sve spremno za gradske vrtove, za akvaponik, porazme, tako nešto, svašto nešto. Međutim, kažem, to je povijest, prošlost i ne možete ispraviti. Znači ništa, ajde idemo probati sada tamo gdje mi možda čak i struka elektroničarstva da nešto složimo u ovom regionalnom centru, pa tamo sam još 2 godine nešto da ostavim tu priču. Ok. Dakle, vi ste bili i u odbojkaškom klubu predsjednik. Taj odbojkaški klub je sad najcjenjeniji i najuspješniji kolektiv sportski u gradu. Evo kako možda na to gledate. Davor Petričić je prijavio bio namještanje utakmica nedavno. Kako bi odbojkaški klub Karlovac izgubio doigravanje, ne? Pa znači evo čisto znači povijest zašto sam ja bio predsjednik odbojkaškog kluba, znači u krajnjoj liniji moj sin je bio prilično istaknuti igrač odbojke, ja sam nekad igrao davno kao mladić rukomet, međutim ona dvorana na Gazi koju sam ja uspio iščupati, jel, znači zato što nije ekonomska, znači ona je na neki način u to vrijeme postala dom odbojke, znači djevojke nisu imali gdje trenirati i u krajnjoj liniji ja sam se onda silno zalagao da tamo počnu sa treninzima i nakon toga je počelo masovljenje ženskog odbojkaškog sporta. Istovremeno muški dio je bio vrlo uspješan, međutim došlo do jednog ozbiljnog sukoba između muške i ženske odbojkaškog kluba. Nažalost, moja inicijativa gdje sam ja tražio da se to podijeli, da posebno bude muški, posebno ženski, to nije uspjelo i u krajnjoj liniji nekako je to ta priča završila super uspješno za žensku, što ja pozdravljam, ali jako loše za mušku ekipu koja je bila jako dobra. Ovo što je sad Petrović potaknuo i vidim da i na neki način i sponsor tog kluba pozdravljam, jer to vam je nekako bilo i kao uobičajena priča, da, nogometaši ili ne, ovi malo i ono kao tipa mogu i ovako i onako. Jel, i to se sad, jel? Hvala puno, isteklo nam je vrijeme. Vidimo se i budite dobri. Hvala. Hvala, Bog. Bog.